الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وإنما من مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرات علماء کرام اور دیر محترم طالب علم و عام مسلمانان نند سو کال بعد یوار بیا د شهیدو د مضافاتو غیرتمند مسلمانانو سره د ملاقات موقع الله په لاس راکړه دې کلي سره زما تعلق ډېر دیری نه دی محترم مولانا احسان الرحمن صاحب داود لالا الله دې وبخي دې دواړو سره او بیا د دوی حلقه سره او حلقه احباب سره زما تعلق ډېر پخوانی دی او د دغه تعلق او د جوړ ساتلو عموماً هم دوی ذریعه جوړ دي ما طرف نه کوتاهي کېږي الله تعالی دې تاسو ته د دنیا او د آخر خیر درکړي دارالعلوم زکریا زما د شیخ او شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه نوم ته منسوب مدرسه ده دا نسبت د دین په اساس باندې یو ډیر لوی شی دی دا نسبت مسلمان تړي رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره په دین کې سنت او اسناد دا نور سند خو بس دا نسبت دی دا لینک ربط او ارتباط د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره چې زموږ د بلا واسطه اساتذو نه شروع کیږي او نیز پنی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسی محترم ورونو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داد دین دا قازم داد دین اساس و دین بنیاد ہم دے اس دا تعلق بسم آنے پیدا کیلی تاسو تیری فون ساتھائی سوائے دا مشیدیان نٹول سرسکے دید موز وقیم نبند رہی محترم ورونو اس دا تیری فون پدی باندې نمبر ڈائل کی بیا د انټینا او د سټلایټ په هوا واسطه دا ستایر د باد پیدا کی کوم ځای سره چې تیر د باد پیدا کول غواړي قران او سیرت رسول صلی الله علیه وسلم دا هغه انټینا او هغه سټلایټ دی چې دې سره تعلق پیدا کینو الله تعالی ورسي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو وفد راوی او عرض یو کرو تا سویل خوئی سارده سارده مشتا دی خوب آتو دی تا چه صبح یو پر تزیاد رانی دیشن تم را بگرم شن او چه کل گرم شن جسمانی اعتبار سر ون ایمانی اعتبار سر ون گرم شن زمان پر خبر سارده دیر زیاد کی او بیازان نبی دیر سیدن را چاپی رکڑی او په دې سفر کې ګرانې نو بس یو واسکټ واچوم یو د باسه په ساده واچوم کړي له چې فور کې یو نیو مې یو باندې له جوړې د باسه په واسکټ جوړې د باسه په یو ډېر جو باچو دې بیا مې په ساده په سر کړي بهر ته دی یو وفد رسول پاک صلی الله علیه وسلم تراره او عرض یې وکړ چې یا رسول الله مونږ تا غواړو چې دا الله دا شکرانو محبانو غسطن کو صف الستو فیرس کے زمین نام ادر چی دا رجسٹریشن ہم دیر بولی آتی شہر دے دا سو تیلے فول او سیم رجسٹر کوئی کنا اما خائے کوئی او کوئی یہ ذکا چی ایسے پا پردو کے چرانے پا چرانے چی نو فرمائی چی یا رسول اللہ مگزا بار چی جت اللہ تعالیٰ سرم تعلق دا محب دا عاشق دوستوں کی دا محبت کا ان کی پاوالا بانے اللہ قبول کی او زمون نام پا فائل آغ رجسٹر کے اولے کی چکم کی دا اللہ عز و جل محفان و لسپلی کرے دی جبریل امین را دوے او پیغمبر دویتا ہوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ تعالی اللہ محبت قرآن کریم کی یو حکم دا اللہ پا حوالہ دے و یو حکم دا رسول اللہ پا حوالہ دے دا اللہ پا حوالہ دا قرآن حکم دا صرف اتا ہے جس ہوگا دا اللہ اتباع نکی کی لکا مومین نیز مومن بدنی تا قادرش دا چی دے کین آتا سنگا پاسے تا سنگا قرآن کے سنگا اوکا سخا کے سنگا اوکا کمی سے سنگا واجو ویس تا سنگا سپلائے سنگا پا پوکنے ویس تا سنگا اللہ پا حوالہ دا لوازمات سنگا قرآن کریم فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ وجناب رسول اللہ دا پیغمبر پاک ذات کے دا تاسو دا پارے اور بہترین رول ماڈل پروت دے اسوا لفظ یاد ہوئے دا دا سوا یسوی سوا یسوی اسوا مساوا دا دے ٹولو روٹ لیٹرز دا دے ٹولو رادیکل لیٹرز دا دے ٹولو بنیادی حروف او حروف اصلیہ سین واو یا مساوات خو پیژنې چې ته وایې برابري ته وایي برابري ته وایي اوس وسه ته وایي طالب ته وایي نو الله تعالی وایي دا پیغمبر طالب دی په دې طالب په ځان خبره مو څنګه کرا دا قالب دی په دې طالب په ځان دا پیغمبر اسوه دی کوشش پکې چې د سره وسنګ برابر شي شکل بلې د پشان څنګه اتوار او عادات بلې د پشان څنګه شي چې څومره دې ورسره ځان برابر شي نو کومه حاله پورې کامیاب شي ګوره ما خپل پرمن مرګور ته وایي ما دې قران کې ننو شي د پیغمبر په دې فرامین کې و ننو شي نو چې کله و نو شو پکې اله باندې مرواړي اله باندې مرګره لار بره شي موږ خو ورکوټه کې موږ په دې واړه غاړې ګورو کوم سره پاکي محترم ورو اللہ تعالی فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ د تاسو د پارا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رول ماڈل دے دے بہترین طالب دے بہترین معیار دے کامیابی دی بہلا چل دے پیغمبر دو سوی اتباو کے ورپسے روان شی نو چې څومره حدا پوری ورپسې ورورسي دي نو دومره حدا پوری به کامیاب شي د ټول نه زیات نږدې شوي ورته صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د اتباع په حواله نو زموږ عقیده ده چې د الله مخلوق کې له دې نه بهترین مخلوق وي رښتیا بلکې تر دې حدا بهترین چې الله تعالی ولا سند ورکړي او وی فرمایل چې رضی الله عنهم ورسوله الله د دوی نه رضا ده او دوی د الله نه خوشاله دي دوی د الله نه خوش او الله د دوی نه خوشاله دا ټو وی خدای دوی نه خوشاله دي دوی خدای نه خوشاله اوس الحمدلله من ټول د خدای نه خوشاله دي یو کني او که خفه شې نو څو څوبره شي نو بس پورتو کې د ورور مسد بشیرا ول چې کوم مېمان نه خلاصې کې نو ډېر ډېر ورته خان شي نو په هر موږ خلاصې دي ته زو قرآن کریم کے فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د طائف نہ واپس را روان دی زید ابن حارث اور زرد پلار او زائد نے نخل ور کوئی نخل وی نو می دے کر نو سوالن درے نو می دے کر نو منازل دا یو د پنځو مواقیتو دے چې د عمره او د حج احرام خبرو زین کرا دا قائم پلار دے چې مکی موصلی ترازی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام راوی دا مواقیت چې کوم ځای مو تعین شي دې کې هغه وخت سره د ژوند ضرورت فراهم سورې پکیو او به پکیو سورې پکیو عربو کې دوه سیلو ضرورت یو سورې یو او به د خوراک کې سورې بجندې پاتې یو کو سورې او بنی عربو کې ټول دی صحیح ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا دین اولاد حضرت ابراہیم دا مواقیت متحین کر پتہ کا معنی باندے ہیں کہ تاسو مطلبے باندے رئی نو پلار کے دا ریس پہ لیا رشی نا تاسو وردن نشے نو ضروری سامان پکے دا خوراک اس کا کون بھی پتہ بھی جمعات پکے دا اودس زائے پکے باتروں پکے نو چے کن زائدہ توفیر دا سہولیات خود زمانے مطابق پیغمبرانو هغه ځای متعین کړ چې دې ځای راځي په سفر د دې به آرام وکړي غسل به وکړي احرام به واچوي دوه رکعت لمونځ به وکړي بیا به نیت نو قرض المنازل دا یو د هغه مقاماتو څخه ده چې ته ما سره پاکې ستا کرامات او نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف نه را روان دی قرن صالح کې یا نخله کې یې څو شپې دېره شو ځکه دا بدن سر تر پښو ټول زخمي دی په کارو رزید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تیر زخمی تھا حضرت عائشہ نے تا پوچھ کئی کرے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کے لیے زخمی دا سکلی مات شو تا پرائے مبارک دا چی کی مات شو اننگے مبارک دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سرم دا مخنا دا خلی مبارک نبی نے رہا ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وچہ دکانو جہانو سردار دیر برداشت ہوا خدا دا کپرائے درد پہ دم رجیادو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت فاطمی پټای وکړي نو تاسو یې سر کوډ کو پیو وې ما ورته وې چې یا رسول الله هر مزا غلې کا یوم هر مزا غلې کا یوم اشد من یوم خود آیا ستا په ژوند کې پتا باندې دو خود ورځ نه زیات سخت راځم دې رکھ وې ما دې عائشه زما په ټول کې له ټول نه سخت ورځ یو مطائف وا د طائف ورځ وا چې زکره طائف تلاړو د هغه ځای فغرست نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد كلاله د طائف چې ابن عبد يالي ابن عبد يالي ابن عبد كلاله د مثال وان لیکو به مو ته مال یو په ځای را کول شي چې زه دې ځای نه د الله خبره خلق ته ورسوم وی دا د دې ځمون وی یو ما ته وویل چې ته د الله خبره کې ما آو نو مې ځاړو تا سره بحث نه کوم کدا خبره رښتیا وي او بحث کوم نو ما د پاره نقصان نه او کدا خبره دروغ وي نو تا سره بحث کول څه وخت راځي او وی بیم زوی را ته وی بیم زوی شیطان چې دې منبر شي کله کله دې مو د دې منډه ډیر اتیزه ویلا کدا رستون سی علی ابن عبد یالی ابن عبد کولار ما ته جوی ستاره ټلیفون نمبر صدې ما زه دا یو شیطان نه راځم خلاصون بیر اخر یو ځای کو هغه ګډوډ کړ نو ته وای چې دوی دې کو دا و دن نه نه ته یو د باه ته کړ دا د یو د شکر خارجي و یو د اخلي و دې کې به سندویچ ها جا څنګه تاسو ورو راځئ دا نه پان ولقد عرضت نفسي على ابن عبد يعلي ابن عبد كلال ويد ابن عبد يعلي ابن عبد كلال قبل اسلام لك ويود زويد يود زويد دي امر داو ويقد پیغمبرين تاثر باس كل زمان دفار خاندي او قد خبر دروغين دا دا وقت زيادة ويدين زويد اتوه الله تبضي طول عربو كي بلسو ملاو نشو تي پیغمبر او یې دین دریم راتوي چې ته د مکی والو پر ضد یې د مکی والو زور ډیر زیات دی مونږ دا غي مخ نه ویلو چې دا غي دشمن سره مرګرتیا او کوزان د مصیبت خبرم دې کې راځي نو به بیا ز د زیلې قبایلو سرداران چې نه غي سره کډابې ته وکړي چې ګوره ک هغه یې مرګرتیا او سره چې مینه ورکاو دي بیا پیر او کین پیو لیکي بیا ناظم سره راشي او که ناظم سے بولی کی لبیا کتا میں بس سے کرش او چی دا ٹوڑی ہونے کی لبیا دے خلیتا مدو چیش چی او سے تو کرا صحیح نو دا اسباب و دنیا کی دا لام دن شروع کی گئی تاز دو کتا برا شروع شی تاز دو برا مرا شروع شی دا لام دن شروع کی گئی اول من بر سے تو بیا ناظم سے تو ہوا یا بیا ڈسٹرک والا تو ہوا یا بیا رو رو پو بارا سا ممکن دا آم خرا شروع کر چی میں نے لکی ان بیا لکی بیو بیسی ہوتی خبروں دیں کیا او چې د ټول اسباب د دنیا نه امید شې بیا په دې ډول چې اوسه ته وکړه نو سه ښه خبره ولو چې موږ نه د خدای د ویل دا کار نه ته نو محترم ورونو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د زیه قبایل سرداران سره به تم وکړه هر یو زرات کلم ریجک د کلم سجر کلم وې زم د خار نه پیو بس او بیا یې د خار تینیجر د لاس دولو سو کی لاله سو شپاره سو کالو علاکان د دې سوچ په چار نه د دوی ستر جذبه کار دی جذبه کار کی نو سره چې اده کی ته مو جذبه تی وی من دې تر دی وای کله په دخې دي کله د برا کا تر منډه گئی کله چې کی سین ته ټول پټ وای کله د پون نه یو دړان سره وجا دا انزایټی ته چې هغه آرام نه وای انزایټی چې هغه ا زمونږ علاقه کې اوبه شه عالم اور دې په حکیم نظر کړه کړه ور سره لاړم دوای د باندې یاش په چر کار ته تنه ما به غسر ملاقات وکړ نه اب با مجلس په دې خو په داس مجلس وای مجلس وای نو بیا لګیا او لګیا او لګیا او ما ته وایې خو نو چې پس شنو ما یې مو وسو زګه ما مسخین بیا سبقونه نو بیا قاضی سے ملاړه په شتروز او صرف ما خبرې وکړه اوس بس تا خبره صحیح او ویما ډیر خبرې او کتا له ما په پناه در نه کړې زما والد سیبوی چې دا انسان کله ادب وي نو ټول زور خپل کی نو منډ کړی وي کبړای کبړای او چې دې زمان شي نو دا زور کوو او مټو تراشي بیا مو چې وزنو چې کله غټو چې کله وي دا بوته اثر وته کله وي دا کان غسر وته چې زور دې معلوم شي او وی چې دې کله بوراشي نو نو ټول زورونه ختم شي ټول زورې چې به نه شي زورې کوم به مارو چې به زور دې نو ټول ختم نه نو دې و چې مې دې خبره وکړي ما چې یو ټانګه پروسته نه ټانګه را دوناله د نو زو واپس نو دا اغل ټول کې راغونه نو نبی خیر دے ٹانڈا بولڈا رہی اے ٹانڈا بولڈا نماز اس دو بندے او کھاتا خیر اگے والے خاموش دی ایوے قابس تے میں ہاں وے ز پوش وے دا دا خون خلا کی دا زدی دے کدے باجی تنے نبی دا باجی تنے چ گڑ پرسی نے دا سی ہوئی دے او سی بجی بنا زت لے کے ہارمونیم ماہر بدی وچ دا سٹ ماڈل خا ہارمونیم پکو ما یہ زمانہ کی دے خا ہارمونیم پکو کو ملا شو نے دا لو کو والا کتا جو مگر وہ حق کو اس کو کر کر روش او قاری سے دل گیری کے مزکرون چی او گڑا میدان یا باجے استاس تصورو شا چی مالے سے اپنے لوگوں دیرا خرادی نمودر مونو حج نکور اتاس نمی زمانے جائیت پیل دکریو پتہ کافی نوستہ زمانے جائیت پیل دکریو نمودر مونو حج نکور اتاس خدمت کی اگو بے قاضی سے عبدتا دا قائبانہ دعا گانے کو نبی اے او خاتم نبائے بچا سے مونے ویجی زمان بھی یہ مولی سے کوئی والے سے پڑے خواہ آرے مدرے سالے ہو نوید آبا مولی سے کوئی پڑے کہ خواہ فرو بھی بھوڑا ہو بھی والے سے تے چیزا خبرے گم چستا سو درس روانی بھی اللہ تعالیٰ لستا سو در حیث جاری سے کیونکہ خواہ کی نو نظر فیس پدائے وردرے یو اللہ دے لستا سو حیث جاری سے نما تیوی دا والے سے و دا مولی سے با کریمات کو ایزم فکرہ جو کچھ قدر سے بلدہ زبتا ہوں حیث جاری سے نما ورطا ہے میں تو کی کام ہو رہا ہے کہ اندھے شروع شروع شروع ہاں سکرہ اندھے استاس کے مرک جنبی علیہ السلام دا غطور و سردارانو یو رٹ جواب پر او دا دوانو جا مسردار دا طائف زوانان ورکو سیشو مشرانو ورکوے پدیم دیم نبی جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام دوی تدخل زان پیغمبر زیات اہم دخل زان پیغمبر پاک ور تزیات مارو اللہ تعالی فرمائے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دا پیغمبر استقاق مومنان دا پارا دا وید ذات نا زیات اولا من زیاد مقدم دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم لا اوید زانو او باقی دی خبر عمل سر ثابت اکڑا چی زمان زان دورا اہم نے لے کمار اپارا پیغمبر کی سبتا قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمائے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم او پیغمبر دی خلق تو آیا ان کان آباؤکم و ابناؤکم کستاس و پلارا و اخوانكم و ازواجكم او استاذرون اخوين اخوان دیکھیں تغلیب دی تغلیب دی ما اخوات و سر مراد دی لیتا رشتے سلی دی رشتے برا برا و اخوانكم و ازواجكم او استاذرون اخوين دی و ازواجكم یا استتاسو خد خامدان و ازواجكم زوج و لفظ مشترک بی خدتان بی خاون تم وی امتیاز د پاره مو د خود د پاره ور سره قال د تاریخ ته کو نو زوج او زوجې کو ور نه په اصل عربی کې د نفس زوج د لاک په خزه باندې کی دي جوړه د زوج د سیمه نه سره جوړه نو خود د خاون جوړه د خاون د دوه ما یې نه وره نو ګرم ګرم ما یې قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم و ان تاسو پلاران کان یاد تاسو زامن او مسیح یاد تاسو دناو نسے و ابناؤکم یا پکی تقلیم دے و اخوانکم د تاسو رنخوین دے و ازواجکم د تاسو خد خاندان و د تاسو خد خاندان من با پکی تشریقو گئی چی د خد د پارا خاندان و د خاندان د پارا خدا زکر د خد خدا نی و د خاون خاون نی زړی خاوني او خلق خزاني خبره دین ګراله الا د مغرب په قانون باندې صحیح هغه کې دا شی قانوني دی حضرت راشي قانوني دی نو څو به نور څوم کوي خو بنیادی څو ربي دا کا پر ټیکس ته باندې یا دغه د اتفاق دی نو څه کوي کنه کوي تر ساړه دی باه او ګرار د ټول تاسو خدمت دی خو د دا ټیکس ورته فائدہ وشي 10-15% راکنه الله فرمایي چې ان کان اباؤکم و ابناؤکم کستا سوطلا باندې کان یاد تاسو زامن او اولاد نو زامن په ځای وای اولاد ابناؤکم اولاد ما عربی تفسیر کې دا هم تاسو ته دا دی ملي کړی چې ابنا و نه مراد تجوزن څنګه تجوزن اولاد او تقن ان کان اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم د تاسو نه خیندې و ازواجکم د تاسو خزې خاوندان و عشیرتکم عشیره چې چا سره معاشرت کوي څنګه سوشل جون کې سماجی او اجتماعی جوان تیرے نو دا دو قسمو تا منقسم دے یو قبیلی تا قوم تا خاندان تا بیم دا دوستان و گروہ نو دا عشیرہ بیا مون گا تا چچا سرا دے معاشرت دے یعنی رشتدار دی دی یا دوستان دی رشتدار دی یا دوستان نو ما تا چالی دی استادان شاگردان رہے کلی دی یاد کری نو ما وردوے میں دا استاد اور شاگرد رشتہ چه دا سو پوری قلبی نی جسمانی بی نو دا دوستان دی اچه قد قلبی شی نو دا دیو بر رشتہ دار خبر بزین کرا لی دا دیو بر رشتہ دار نو مائی دا مدبخ سینا نو بری تیار دوا دستا دا قانون کی دام بیدیش کوئی ستاڑی رمو دشت الکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم على تاس و عشیرا امو بندہ عشائر دا دا قوائلو کو مانا خو ماو میں لفظی مانا کوئی دا بلکن نا صحیح یعنی اطلاق پاگی پانی کی گی لفظی مانا کوئی دا جچا سرستا معاشرت بھی سماجی جوان دے کل دا وقتی بھی کل دا ایمی بھی وقتی دا سی بھی لیکن پا بس کی کینا سے اوپا سب در سرکم کسان ناسی داستا عشیرا دا در انتہائی سفر داستا عشیرا دا انتہائی سفر اور اجکم کس هغه دی عشیره وګرځیدا نو ستا حکم فرایض هغه ته متوجه شو دا هغه حکم فرایض دا ته متوجه شو نو سیګرټ باندې لګي زکه دا د عشیرې حق والدی او عشیرې سره سره مو شي اتې اقدار او اخلاق ته ان کان اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم ورته و اموال اقترفتم و استاسو آغا مالنا اقترفتم و اقتراف دا دا اقتصاب نزیاد عمی اقتراف دا دا اقتصاب نزیاد لدو تصور را کر یو مانا دا چه کسب بکے مفت خور بنے کسب بکے خور بنے نبی علیہ السلام فرمائی چه دا داود علیہ السلام دا ڈم بنی سرے و بنی اسرائیل کے چه نبوت او حکومت والا دا فزاد کے او زائش دا دین اولان دے نبوت با پا بنو یہودا کے روانو او حکومت با پا بنو لاوا کے روانو او تالوت بانے دا دا بنی اسرائیل اعتراض چے ہو دین دا بنو لاوا نو دا بنو یہودا نو دے رب بنو بنی امین ناغوی چی دا دا حکومت و دا نبوت دا وراست دا خاندان نوز درین خاندان تا نبیا رو بل رای مرجح بکار سنیا بکار بکار مرجح بکار دے او آبا مرجح بستا پیل مال چی کدے دیر روی مارداری چی پرسو کی مال کی مقابل نشکر لے کبیل گے نبیا باید چی وقت حکومت ورکرشی دنین واپس با اصول تزی دا با آبا قبیلی لے ورکے چی کما قبیلہ چی دا حکومت را روان دے صحیح؟ تاس بولی کنی؟ خوشتر دا د دلی گورنر دا استاد مخای دا د دلی گورنر د چې کله والی کو نو ور دی وی وی وولی هذه الامور الى من غرفه من وی دا معاملات هغه چا ته حواله کا چې د هغوی په حواله باندې دا خبره معروف را ځکه چې د هغوی په جینس کې دا شی ورته سم دی. دا په ټوله دنیا کې وي، دا په ټوله دنیا کې وي. ما ته وګورئ، هغه مشر بوش سیبل په امریکا کې مړ شو، مړ نه شو، مینې وزارت بدل شو. نو بیا په فلوریډا کې یو بیا ګورنر و جیب بوش، په ټیکساس کې دا دویم بوش دا ګورنر و، او بیا دغه دویم بوش څو کاله بعد الیکشن ته وګړي دا اته کاله حکومت یې وکړه. خبر نه یم کراله دلته چې موږ د مفتي محمود صفي مولانا فضلالرحمن صاحب امیر موږ دا خو وراثت روان دی. د موږ که وارث کې اهلیت نه نو خو مې ورکوه ورته، خو که اهلیت پکې وي نو دا بیا متعارف او معروف دي په دې امورو باندې. دوی ته ورکه نوې سړی په ګرون کې بډېر وخت لري، نوې سړی په ګرون کې هغه بډېر وخت لري. تاسو په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نارې تکبیر دا اول دا موږ مقامي ته رسېدل مولانا سمیل صاحب به خوشاله شي. هغه وایي ته چې راشې د علاقه کې یو هم چل کړو چې خلکو ما زما طرف نه کیس کوم د دارنو او دا خبره قاری سے وقت تعبیر کو کدا دا کرو حقانی کرامت او دی حضرت شیخ قرنی سبحان عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرامت محترم ورونو ناز میں کو دتا سو خدمت کی کھیل دے دی پوشتر تو وی چې دا معاملات د حکومت او چا د سپارا چې د کوم خاندان په حواله باندې دا معروف او تعارف دي چې د صلاحیت او د اهلیت سره او کنه اره د ورکل هغه بر سلطنت به اب د جماعت بیڑا ورک کی اب د ادارې بیڑا عزیزانو یعنی ادارې چې وي دا وراثت نه چلی دا په اهلیت چې صحیح اور مې وګورا چې وارث کې اهلش دی نو پوسیبل کرپ کې دی وو اوس بل طرف ته یو سړی وي چې هغه په اهلیت وي خو دا د جین اثر په کې نشته ربیا به دی او چې د کې اهلیت هم دی د کې وراثت نو محترم ورونو اوس مې ګوره تاسو خدمت چه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ا فرمای چې جو بچی ناس نند طائف ته نو جوانان او بیا او چت کړ وی دری بیل پوره دوی مون په سیرا روان او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه او شای چې الله تعالی درد د ادا خو هو دا واحد صحابی دی حالانکه آزاد شده غلام دی چې قران کې خدای د نومه قران کې خدای والا د تبرک د پاره د کبار او مشایخ نه په سند باندې د صدقات او اپنه دا سند الله هم دس او به یو لیکاب دا سند ملاو دي چې الله هم دس خط کړی پیغمبر علیه السلام سند ورکو او اقرا امتی او به یو لیکاب زما د امت به ترين قاری دی او به یو لیکاب او سمره به ترين جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کې ناس ما ختم مان سنا باد او بھائی ابن کعب وئی جس جمعہ تر عالم حضور پاک سر کے ناستم وے مات رسول پاک وئی جس اقرا یا او بھائی تلاوت کا قراءت کا وے مار دکا و اقراو غلے کوالے کا انزلا چود اللہ پیغمبر دا قرآن خنی خنی خطا ترا غلے دی سچی تلاوت کنو ڈیو پانی پانی سچی تلاوت کنو حالانکہ دا پتا سنا در شوئے وی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتا ہوئے چی ہا کزا امیر تو بھی دارنگ ماتا حکم شوئے دے امر علی بی اللہ عز و جل وی اللہ تعالی ماتا دا حکم کرے چی قرآن واؤڑا قرآن حالان جیدے پیغمبر اساسی وظیفہ و اساسی صفت دے یتلو علیہم آیاتی یتلو علیہم وی دت ماتا اللہ حکم کرے چی واؤڑا او بای ابن کعب نورم تجسس سے واش نا تپوسی ہو تو وی آلہ و سمانی وی آیا اللہ زمان مغزدر جو بای ابن کعب نے واورا اگر نتا دے ویلی چی چانے واورا پدی کی فرق نہیں چانے واورا او بای ابن کعب نے واورا وی آلہ و سمانی دائی جی زمان مغزدر نبی علیہ السلام ورته او ترا روان جبرئیل راغی چې الله پاک وایي ابی ابن کعب راضی د توبای چې قران او زم او الله وی الله زمانی آیا الله زمانو نغسته دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او جبرئیل هم دغسه وایي ابی ابن کعب په جوړا شو وی زم دور سړیم چې الله د فرشتو په حضور کې په عرش باندې زمانو نغسته دی وی سعادت نو به ابن کعب ورته تلاوت په حضور اسلام صحابه هم ورته دغه روایت کړه دی عبد الله بن مسعود فرمایي ما بخاری حدیث نقل کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا له وی ما ته وی کرا علی ابن ام عبد چې مسعود قران وایا وی ما سوره نساء تلاوت شروع کړه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم عزیزان ویچے گلدی آیت تر آور سویدم چی فکی فیضا جئنا من کل امتی بشہیدی وجئنا بکالا هؤلاء شہیدا فکیفا وی فکیفا سکیفیت و سحالت وی اور سیدہ سادت سادت اکتو کے روانے نستاس و دالاتی سادت زبیدار بیم صحیح یو سادت داری مسلمان کی مزدوری کئی اگا و بیم بیش جی سحالت و سکیفیت بی پاہ غورت ازا جئنا من کل امتی بشہیدن چه کلمون را روان دیکو راو باسد صفوفو ده هر امتنا یو گواب دوی باند چه با دوی پیغمبر چه با صفوفو دوی حالان اعضا و جواره تیشو دو سیلز دام لگیا دی قیمت پلت بانی گوائی کنی ستا ناس و پی دا با امتا بانی گوائی گوائی کنی ستا جبا و موزا دا با ام گوائی کنی ستا دو سرمنی هر سیل ستا سرمنی هر ستاد وینې هر سل انساني بدن کې اوریج 37 ټریلیون سلز میلیونونه صحیح 37 ټریلیون اوس یو میلیون دا لس لک او یو بلیون سل لک او یو کروڑ بطور گوار لکھے چتا دویتا د الله فرمان صحیح رسول دې او کو تای دې کړی نو هر پیغمبر کوی چې ما پوسې هیڅ یو پیغمبر کو تای کړی نه دا موجودی سے غلط نه کړی چې حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام قوم نه راتون کې عذاب واپس زکشو چې هغه په دعوت رسول کې کو تای کړی انا لله و انا الیه راجعون پیغمبر کو تای دا د پیغمبر د منصب او تای دې قرآن کریم فرمایا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس قوم الکافرین اللہ تعالی فرمایا ایوہ الرسول شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتانے چ کو رسول اپ کو سادہ پختو کہ اللہ تعالی وہ چ او پاک ہے سوئی چیا ایوہ الرسول حضرت چھے پاک بازی دا پیغمبر ذاتی سے پاکی پاکی دا پیغمبر ذاتی سے پاکی کم لے خدے ہوئی چیا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول الہامی وی یا ایوہ الرسول او پاک پیغمبر بلد ما انزلے لے گا اسے قائل سے پتہ سرا دیل تفسیر نہ کرتے لیدی شیر چیزا کے بطر جو مکڑے دازو پھل رہستا یا ایوہ الرسول بلد ما انزلے لیکا من ربک وی او پاک پیغمبر چلنا در رسم نازل کری دید دے رسول کا مسلمانان تا انسانان تا دا اللہ مخلوق تا بلد ما ندی ما دا علماء کلام ویلہ مصور عام دینا صحیح اشامل دے زبیل ارواح او غیر زبیل ارواح رولا یعنی ہر حرف جدر تنازل دے دا مبلغ دے بے رسول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته چې الله وی بلغ ما انزل الیک که یو آیت نازل دې دا اور سوا ته پیغمبر الله رسول دې نه راځو کنده نسی پاری د سر په غار کې شته وای نسی پاری د سر په غار کې پړې پرتی چې امت دې نه پرتی په څنګه دې هنګا بنګا په دې کې نه چیا ایو هر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل قطع دا کام فإن لم تفعل او دا سی ورپسیونی روان دا خوانو بکا دا بلغ روان دا خوانو بکا دا بلغ او سرس دو ورده فإن لم تفعل قطع کار یعنی بیدا ہونے چا فإن لم تبلغ کر رسول دے فإن لم تفعل پتاو لگی دا چی دا رسول دا احکام شرعیو یو مسلسل او کانتینیوس عمل دا سی جیسا دا او کانتا دا سی نا چه بس خبره ده اوپلا هم دوست دو شاب دیابلا و دم شاید نکال بس مجرد نا دیده چه اللہ فعل و مانا داره چه دیده برشپی و رضی تبرن بود بنده خبره بکی او پیغمبر یوم نشپی تا کتلی دی نرضی تا نسارت تا نگرمه تا نتوخان تا نگلائی تا نواری وای دو تا نو یعنی یک تا دید تیر بیگر دیو چه پاسو تینو کبی زور سا آجی پر فارو تو دیده حضرت نوح علیہ السلام و قادر قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدن دعائی الا فرارا وی اور بما ربا ما دشپی او دروز دے قوم تداوت ورکلی دی میں داد را بر وی دین میں گرمائی تکتلی دین سردائتان بارانتان سلائتان توفانتان سیلا پوچھا سوک راسا میرا شوی دی ستا دا خبر مرتا قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وقت ما سمرم دعوت او بلن سوا کرد نو دم ردوی تیخ تر جاتا کرد چیز زیاد زیاد دعوت اور قوم دوی زیاد من دیو او پیغمبر دیکھ کتا ہار نو صحیح یعنی دی مانا دادا چی پیغمبر فطرتن انقلابی گا پیغمبر فطرتن انقلابی گا دی بدیل رو آفتا واری دا صرف بدیلی کی تبدیلی آگئی یا تبدیلی آگئی نا آگئی یا نا آگئی پیغمبر فطرتن انقلابی گا او دی وجن ما تبوئے یو انگریز کتاب لکھر دے 100 influential people in human history سنو بیدے د مصنف ډاکټر مايكل هارت ډاکټر مايكل هارت دا ډېر فاندامنٹلست کرسچین دی ډېر انتها پسندي سره خو هغه چې دا کوم د سلو عظیم شخصیات او انساني تاریخ کې کوم لیست مرتب کړی دی دا په سیکوینس کې او دا سیکوینس صرف د تدوین او د کمپایلیشن نه دی هغه وایي موږ ته مرتبه در زماره تحقیق پېښته یعنی چې څوک په سرورم ځای دی دا مرتبه هم سرورم جسو بھی پنسم پاکی دے پر کڑے دے ددہ مرتبوں کی دے پر اج سو پر بیجے کر کڑے دے نابو پری فیس کی دے کری جسو بھائی سائی حضرت عیسیٰ سما پیغمبر دے او اگد عقید پاسات دکور نا افضل گنم خویتا یو نا قابل تردید حقیقت دے چی دنیا متاثر کر سور محمد رسول اللہ دے پر چاہتا کنے شکر او اوائی تدے پیغمبر کمال دارے چې دې اواز یو مذهبي طبقات نه دي متاثر کړي سیکولر خلک هم متاثر کړي د دې وجه غیر مسلم کوم لیکي د دې وجه سیکولر کوم لیکي هغه یې پیغمبر نه مني پیغمبر نه مني د دې لینک هم کېم دا کوم د چې د سترایک اور دی د سترایک اور انت یو بورډ لګیدل پرامینټ یوست ان هیومن هیستوري په انساني تاریخ کې د اعلی درجه پامندانا ناغیم سیکوینس دا کمپائلیشن بیا دا رائیٹی بنیاد بانے نا دا رتبی بنیاد بانے نکلے دے نا نمبر ونی نکلے دے محمد دی فاؤنڈر آف اسلام چی محمد رسول اللہ دا دنیا انسانیت کے دو نا ماہر قالب دا ہے دا جتین دے رکھے دا غل کوڑے ہوں حرام شکا دا دے غل دو رو خرم علا کا خصتا جبا دا سپیچ اندر نکلے توپک توکے نا بچ اندر گردے کلاس دا کم وقت نزائے دے بیا دا آیتا راوزن بیا کلی اپنی پائی راوزن یو فایل بوبو نو بیا بناس ټلیفون او خدای دې بار په دې قوم کې را دی کا لا قومونه چې آباد شوی دا په کار کولا و شي هغه ملک چې آباد دی یا مغرب آباد دی هلته انجینیر چې په روډ باندې وګوري تاسو به دفتر یې لکه خرج کړئ یعنی هلته د یو عام مزدور او د انجینیر د دغه فرق نه دی دا زموږ پاکستان انجینرانو دغه پښتا هندستانیان بنگالیان عربو دا ټول کار ورته انجینران دی دا څه کار کوي لکه خرج شو بس په کله چې د خاورې څخه مثلا د ماده تر راوړ بس هم بیا سیم نو یې د تل تاسو ستو نو مای تاسو ستو دې د پاره چې بیرته بنره ته به شو وروګي ته به شو وروګي ته به شو وروګي زه به شو وروګو وې شپ وې ظلمت شپ سې تو کوي به تر تا موږ بس په شپه تیار نه دا تیار به نه کیږي څنګه یو شمع زور وکړه ابل ته ولګي ابل ته ولګي ابل او کنا برار تیار نه او بل را تیار نه کینا سمیا او بل را تیار نه بس کې ټول تاسو باندې معنی نه کیږي فراز کوي چې شت وای ظلمت شب سے تو کئی بے درتا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دے جاتے جس سلسلے توڑ گئے وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنا تو تعلق تک آتے جاتے اور شکوے ظلمت شب سے تو کئی بے دردا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے اور اس کا وہ جانے اسے پاس وفا تا گاتا اس کا وہ جانے اسے پاس وفا تا کے مدد تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے بس ہر یو سڑے دا واڑی بل واڑا الزام پر ورواڑا ذمہ داری الزام پر ورواڑا دو سر ذمہ داری اسے کو یہ شی دو کری ہر یو کس دا ارادہ ہوتا چې زما د پور مخ ته کوم ناله او کوڅه ته دا وځه سوال او تاسو ټول دا کار صفا کړ په ایمان وایي چې دې کو بده ګم دی نه چې دوه سر بلکې چې ممبر یو کلی کې یو لوی ناله جوړ کړو دا به ټول کلی یو یو تر دې ته څه پټ ناله نه جوړه نه یو ځل ډېر فون کال ما دې ټلیفون چې ته خاص سلام علیکم وعلیکم السلام ما وعلیکم السلام ویجی نه ناله په تاسو ډېر بهترین جوړ کړی دا دې کله مو زیات خیال په کې نه کړم ما کړې صحیح ما کړې دا کله پیسې په کومه نه پړنه تلې دی او ما درې میجرمنټ پاتې او ما درې میټیریل زوم پاتې ما کړې ویجی سې جوړ کړی ډېر بهترین ما چې ځا کړم دا چې دا یو دغه کار تاریخ خو یې جی غټه کا شوی نو ما ورته مې زوز د خپل چیر اپ مې خپل چیر اپ یې ته دا داسې دی کوم دې چې دی یو غناله ته شوم دې له مو کو تر دی نه راو ته مونږ هم له خپل په دوه درې کرور یو پای باندې صحیح ازیات له 34 زغمونه 25 بار به د ټول مخه ته یو کولګی باندې لګی دا دې لپاره مې نه ورکوسی اذان بزنیلو ممبر سے پسو اذان بزنیلو جیسا مونگا رو کسی خدای خود یہ بے خوبا سرا خوشم سر روپے ملے گی پلے گی کسی پلے پلے آمین محترم اللہ نالا قالا فرمائے چیا ایو ہر رسول او پاک پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک چی سشیم کاتا اللہ طرف نازل شوی دے اگا خلق تو رسول او پیغمبر کو تاہی نہ دا ایشو پیغمبر میں حضرت نوح بے رب اللی دعو تو قومی لیلا و نہارا فلم یزدن دعائی الا فرارا وے اور تمہارا با ما دے قوم کا دعوت و قیدے دشپے ہم درازے ہم پرنا کے ہم کیا رکے ہو سم انی دعو تم جہارا سم انی آلن تو دم و آسرت تو دم اسرار مدہ سم مدہ دا تراخی مع الوصل دا پارنے دا نفس عبد دا یعنی دا نا چی انی دعوت قومی لیلا و نهارا شپیر از انی دعوت پر کڑے سم انی دا ابھی آتا دینا پس مرد دعوت جہارا کڑے داروان دیکھو مرد صحیح سم انی دعوت جہارا بیا ما دویا دعوت ور کڑے دے جارم ور کڑے دے ثم اني اعلنت لهم واصررت لهم اصرارا يا ما بيتا اعلان واصرار دوار کړی دي او اصرار دا چې دې سړي سره ځان نه خبره یو سره ځان نه کوسي خبره زموږ راځي یعنی مقصد دا دی چې خصوصي ګشتونه دې کړی دي تاسو ګشت کوئ تر نو به خصوصي ګشتونه دې کړی یو خصوصي ته ورکړل ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا بما ورتوه چد الله استغفار کوي بخنه وغواړي انه كان غفارا يقينا لا پروردگار ډیر بخونه کې دي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يقينا دير بخون کے دے يرسل السماء عليكم مدرارا فدير گناہوں چی اللہ خفشی باران بن کی مولی نمانی یو قارس سے مولی نمانی کسی تو قارس سے اللہ باران کہیں نا اللہ دیوان بشیر تو کیوں ناسری صحیح طيب يا دايو انت وجهه وقر جاري اجابا كم عبادات تي بجموشي كم عبادات تي بجموشي كم دعاء تي بجموشي ديك رجال قبول دي رسك زك بدي جمع كي نيكان خلق اداري دو وجه دفير نيكان هم الله دوارش كم خبر ذك زين كران بدي جمع كي سن نيكان خلق اداري دو وجه دفير نيكان دعاء الله تعالى ناظرزان وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَاللَّهُ تَعَالَى وَأَسْمَاءُ رَاسُولُهُ كَتَاسُبَانِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ إِرْسَالُ السَّمَاءِ إِنْزَالُ الْمَطَرِ يُرْسِلِ السَّمَاءُ إِنْزَالُ الْمَطَرِ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا مُسَلْسَلًا إِدْرَارُ سَدَوَيْ صحیح حکیمان سے کہا سے حکیمان دوائی جوڑائی د چاچ پرسپیکټ ګلنس هغه کې مسله پیدا شوې هم کیاسي بندي کې بندي کې یو ګوره په موږ جوړو چې ما په لاره هربل میډیسن په نغې ته هم حب مدير حب مدير چې دا ادرار کوي مونتیا مونتیا دا السلام علیکم مدرار ما چې دا پوسو ته نو چې دا حب مدير د سره جوړیږي پیدا سوې نو نه نو یو سره السلام علیکم مدرار یو سره السلام علیکم مدرار وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَتَعْصُمَ اللَّهَ تَعَالَى تَسَلْسُلْ زَرَائِلِ ضرورت مُدَابِقَ تَسَلْسُلْ زَرَائِلِ ضرورت مُدَابِقَ یہ اللہ سے تعلق پیدا کرتا آخر بیا موقع پر محلستا مقصد کرتا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ تعالیٰ بَتَعْصُمَ بَابَان را ورید ضرورت مطابق وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ویستا سمالونا اغیم بیڑا پاکا خوزی ام شنڈی جی بچی نے پیدا کری بلی شنڈی بچی نے پیدا کری يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ دوستان رو مرے مات چاوی جی تاس یو کتاب لکھ رہے ہو خاندانی قومی اور بین الاقوامی تقاس خاندانی قومی اور بین الاقوامی وجی دنه مسله پکې تر سره دا عنوان ور داونی یو ما اصل کې په دې باندې یو مصیبت دی چې دی یو ایشو خلاف او پګندو شي او هغه ایشو بدنام شي بیا کتر قران او حدیث قرانا کې ریشو باندې خبره کې په چې هغه لفظ وای نو خلک یې ولود بیا دې هغه طریق دغه دوه پښه منډه کوي ما دې فیملی پلان مطابق کوم را زبردست پګندو شي ودا چې کما ورده ارضا نومی پہ تھی خاندانی منصوبہ بندی کی شاہ غیاسیت نمائے عام مسلمانہ بڑا خورا بے خورا جاس دوڑو عام مسلمانہ کیوں جلی کی بند سنا تو اندر یو کار بلا بات اثر فل سرکے کہ چاہ تزائی نہیں بناستے نہ چاہے عزیزان اتنا وقت ہے ہمائید حکمت پیشن ادل والے دل کی خود چھے قومی خاندانی قومی اور بین الاقوامی تقاضے نمائے اردوی میں بودا دا پا خوال و ضرورت مانے موقفی مائید آسر نس مسلمان دا فقر مسلمان مقامی خلق آبادے او حکومت سره هم خطره چې دا په افراد کمیږي نو هلته بیا ما بیان کړی دا بل سایډ واغ ما سنتو ته زور ورکړي خدای مخارکه وخت خوري انسانان نشته نو چې کوم ځای نه تو پیدا کړي چې کوم ځای ډېر دلته پیدا کنټرول کړي دا عقل تقاضا دا عقل تقاضا انسان د الله تعالی حق ته ورکړي صحیح چې موږ ته پوهه کې د شیا سره فلسفه سره مې دې منقول معقول کړي او معقول محسوس کړي دا جمله ورما غلط ها مې دې منقول او معقول انداز کې پېښ کړي او معقول به محسوس انداز کې نو حس ته کوم شی دې وي څنګه دا حس دا د ادراک هغه عالی دي چې هر څه په فرمان سره یعنی معنا دا دی چې دین دا مسله به عام فهم کړو خبره دې کړه منقول نه معقول جوړولو معقول نه محسوس جوړ نو دا مرو دا د شاسې په سبب دا چل کوي حضرت امام سندي رحمت الله علیه تاسو سمو په شور پرې چې بول کلام اته مسلمانو په کافر او تاسو امام سندي په شور کړې چې دلې ونیو په رو شرم راځي مال چې دا خبرو کوم چې مولوی صاحبانو چې امام سندي دماغ خوښ امام سندي دماغ خوښ دماغ خوښ د چې په کمانډات باندې قران خرڅو ته پیښ کو ودا قران په دې د پرمختګ نړۍ دنیا باندې کې ختم د پاره باندې راځي چې قبر نه چاپی راکې نه یو عدالت او مالو په حق کې چاپی راکې نه ختم وکړي صحیح مونږه سنجام سره د پیوزر دی یا وی به قاضی سم وایي به دا باز مولا خان په دې حق د دوه مې اوري نه خپل خدای ورکړه دا به ماري ورکړي واخه یې ورکړي به دا زمو پاکي وګڼه نه ورنه باندې نه خو دا زناور دا ته کې کلام به دې دا زمو پاکي یو زناور دې هم له کړې و بیندا دا ګرمای موسم مو ما په سرانګ دی زه په مدرسه کې جمعه مې دروازه ولا بولې ما ته یې شیا سه مونږ یو کور جوړ کړ ته ما سره مې لاړ شه دعا برته او کې ما ته هم سره ضرور طالبان و مستر نو ویلام نو کې ناس کې درا باندې شربت مربت اوس کو او کې ناس کې نو بیا چای راوړل نو بیا لینا باندې نو چې شیخ صاحب نو سه نوی کور کې سخت مې مور ته چې باندې نوی کور کې ختم وایم نه پدې ختمو کوي نو یما ورسوي چې کوم ختمو کوي لوی ختمو کوي په وړو کې ختمو کوي نه اگر اته یې خوبه کې کوي وې مور دې خوبه کې دا لوی یعنی قران ختمو کوي نه یې بل کې دا لوی کوي نه مور دې زنا اور لوی ختم کوي په دې کسان نه کیږي نو کسان پیدا کوي چې دې ماتونو دا طالبان خو اکثر به دې ګرمه موسم دی او په څو کې نه هغه راولا لس پینځل دس کسان برابر کړه دا باندې پتا خبر او ټول چې زه بوجو ما ټول یې کوم تاریخ بیا ویل خو یا بلی نه چې روانې ته نه ماته چې شیخ صاحب په تو باغې په تلا شمتا سم د خطر په شروع کې موږ دا قران د تط په کفاله تط په دا نه تر تط په نه دی دا دستور دا او دا دستور د ټول کائنات دا د فطرت عین مطابق شي دار فطرت عین مطابق فطرت الله هندتی وقر الناس علیها جميعا لا تبديل لخلق الناس الله تعالی وکړه فطرت کې چې ناراضي کته کوشش وې نظام بتاو د فطرت لا روکاوي نظام بتاو نو محترم ورونو حضرت نوح علیہ السلام و سلام اے رب انی دعوت قومی فقل استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رضا الله يو بيهم بار بدا وقت كلام كوتاهي ندشد بيهم صلى الله عليه وسلم دا كوتاهي نوا دا تبطول دا تاريخ كده خبرا روايتن ومشاهدتن وتجربتن ثابتا كده الله قانون داده چکدا یو قوم د اهل الله ضرورت او ضروري دا څه یاد ساتي نو جهاد د کفر د وجه کی جهاد په معنی اتا جان د دې علت کو فرصت په مزرب د ایمور به هو د دې علت د ظلم او خرابت د دې علت د سب ظلم او خرابت د کدا د کفر د وجه کی وګا به ګرځي چې نشته راته په بل کار نه کوم مدرسې بیا ونه کې جوړه زکه چې کافران هم موجوده هم تکوینی دي یعنی د کفر وجود څه شه امر تکوینی دی نو اوس د جهاد او د قتال علت څه شي ظلم او خرابت دا ظلم او خرابت کله کافر د طرف نه ناغه سره به جنگ کړو اگر مسلمان د طرف نه زور سره وای ولی قران کریم فرمائے و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفی الى امر الله. خبر سین کی رہا یہ ندا باغوان و ظروف موقوف تھا صحیح مولا ابو بکر سے ہوا حق اور حق ہوئی دیر قوم کے شکل اخر نبی کی قیامت پر آئی. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما قد وڈلے د مومنان جو بل سر جنگی کینو دوانو میں اس کے اسلام گئی کہ زان دیو پہ جاتا ہو او الله دې په جنډو یو سړی کله ځان په جنډلو نه بغیر الله په جنډلو کوشش کوي دا چې سو پورې ځان نه په جنډلو په خیر نه اوبو الله نشي په جنډلو په خیر نه اوبو بس دا دې ځان سره چې سو پورې ځان نه په جنډلو په خیر دا عبادت الله نشي په جنډلو په خیر ځان په جنډلي دا پری ریکوزیټ امریکا ته وسوي پری ریکوزیټ دا پیشګی شرایط نه لازم دي دا به حاصلې او داس پکې نو یو مسلو او داس پکې دا ول شر مطلب پرځل او داس شر دې د رب د معرفت د پر ځان په جذب شر چې څو ځان دې په لندلې لوی تابعی دې او جن القدر مقدس دې لوی ولی دې درې مقام دې تابعی دې نمبر 1 لوی محدث دې نمبر 2 دې یحیی بن معاذ الرازی رضی اللہ تعالی عنہ یحیی بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ اپ فرمائے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ عام طور پر صاحبان خطاب کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ عرف نبی علیہ السلام نے فرمائے تو خدا خاطر رضی اللہ تعالی عنہ اگر تو خبر اپنی نفس صحیح ہو پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یحیی بن معاذ الرازی اپ فرمائے چه من عرف نفسا فقد عرف ربا چه چازان پیجند یقینا دخفر رب پیجند زکا کلت اللہ دیو پیجند دخدائی پیجند گلو تصفر بیادی زیاد پاتی لدی ابراہیم اللہ پیجند لیو موسیٰ اللہ موسیٰ زان پیجند لیو ابراہیم زان پیجند لیو قرآن کریم فرمائیو میں ارغبو عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسه ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسه ندامن دیکھو استفامی دیکھو استفامی متضمن دے مانا دے نفی مانا دے پھر ابن مالک ہوئی دے نفی دے پارا اساسا ابن مالک ہوئی حاصل کو دوار یو دے کو علمی تعلیمی تحقیق اکیڈمی پر مونگو تو سوائی اکیڈمی پر پس تعلیمی مقصد وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتْ إِبْرَائِيمَ دَ مِلَّتْ إِبْرَائِيمَ مَخْنَ بِرْزَي إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَا إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَا دیکھ یو قرآن دے ہم متواتر دے إِلَّا مَنْ صَفَّهَا إِلَّا مَنْ صَفَّهَا صَفِيَ نَفْسَا مَعْنَا بَلَ جَهِلَ چې چا ځان کې ځان ته ورکشي وي ځان یې کوي یو معنی دا او دیم چې او مې رب هم ملت ابراهيم الا ما صفه نفسا ابراهيم د ملت نه مخ نه تاوي مگر صرف هغه سو چې چا ځان نه لیونی دی و په خرج دی خدای وایي چې ځان نه خرج دی نو کوي ابراهيم د ملت نه صرف هغه مخ تاوي چې نو سړی دی هغه د ابراهيم د ملت نه زکه د معقول خبر رسول مخدا او د ابراهيم ملت معقول ملت رسول ملت و من يرغب عن ملت ابراهيم الا من صفي نفسا ولقد اصطفينا في الدنيا وانه في الاخره لمن الصادقين الله تعالى فرمائے ولقد اصطفينا في الدنيا مدد الاستفاء کړو وڑا پخاوا دا جاڑ وی اس تا کنیشتا ای کی وڑی وڑی بیر اسوی کم فضول زکا ما تاثر کنٹرول وڑا کی حسن دوائی استاز دا سین دا پر ایتو وڑا کیا رو ڈک روائی سید تقوی پہنے تو پر ایتو تے خود زن نیرو ہے چلی آپ دا سی دن بڑا دی سید مانا سو کنٹرول کی مار دے اسی شرحان کو چسو پوری تغییر لعمد الاصاف نیشوی نو تلنی پوری پیو دس کی کمائی تقوی پہنے تو بدیو دس نیت دن دودم نو نموترم رو حضر وجہ نمبر اول آبادی زیاد سے میرے زمین دو بس اور پور ہے نمبر بین منصوبہ نشتا او منصوبہ چی پو وسائل دا مسائل دا بار بیرتا منصوبہ جوڑی نا پو وسائل دا مسائل دا بار بیرتا ایو اپنی خبر آلی مسائل بین وسائل بلکی قائدہ دا چی پو مسائل دا وسائل دا مسائل دا بار راشی اگر تا نظام چاہتا ہوں محترم رو قرآن کریم فرمائے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَا جِرْد استفاء کرے وَا استفاء و اجتباء لفظی مانا ہے دا چننا چننا لگا دغا دا کرکنے تاسو کرکنو ہوئے مون بیر ہوئے تاسو ہوئے کرکنو ہوئے تو بیره وای د بیره د بجاره د چګینی سری سری او پخې په داسې په دمه دمه راوباسي ازګیم دی یې نام ځان په کې نام نراکه دې ته وای چوننا الله تعالی وای د ابراهیم ما د میان زړه سره دې ته چوناو ولا قد استفینا فی الدنیا الله تعالی وای دې په دنیا کې ما ځان د پاره منتخب کړو د خپل دوستای د پاره منتخب کړو خدای دې خاط دې رسان دې چې خدای دې منتخب کړو چې عمر رضی الله تعالی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تو یا رسول الله انی احب الله ورسوله په زمانه کې خدای دې په خپل پیغمبر مجد کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمر منظور ما ته نو لکه سوچ کړه سوای عمر باندې سړی ته وای سوای هر دی عمر ورته وای وی والله انی احب الله ورسوله وی قسم دې په الله باندې چې زما الله وخت او محمد رسول الله می وخت پیغمبر علیہ السلام ورته بیا ابن الخطاب ابن الخطاب منظور ما ته نو لکه سوچ کړه سوای اذن مرتبه فوالله يا رسول الله اني احب الله ورسوله زما الله وقت دا الله پیغمبر نے وقت حضور پاک ورته فرمائے اذن فاستغد للمصائب مصیبت ته تیار اوسه ظاهر خانه کو مل چې الله دے وقت دا الله پیغمبر دے وقت نہ ماسی کو مل تکالیف تو مصائب تا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اگر گویم مسلمانم بلرزم اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الارا لا الا اللہ زمان لتقاضی دید مشکلات و مسائب و تکلیفات و ایزا و ضرر و برداشت و مونگار وا د الوا بتا هر روز بی دنیاش کی حلوا ہو صحیح دا پورے ہو میں سو جی کسی دنیا کو پگا الوا دا تا مونگو نا یو رو تو رو جونی سو دیر سن دی الوا دا کار دا سن دا تو تی ہوئی چه زن فستا دل مسائے نا لا فرمائے ولا قد استفے او بیا خبر الکی دی تا تا بدا مسائے برداشت کول بیا گران نہیں اللہ مستی خود گزیری اور سنے تعظیم حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقینی غلامی صورت بدتر سے تو غلامی تیار لکھ زور سر میں عمر کوٹ ہے معصوم پڑے گئے دا چرا گم پر تڑو جو بد کرنی کمی تڑو نہ پڑا بچے سنڈی فبیا بیا سنڈی جس رو پر یہ قید نقلا سے دا دا زندہ دا فطرت خلا علامہ ہوئی غلامی دورا بدتر نہ لکھ بے یقینی صورت بدتر بے یقین سڑے دیر وز اشبا مسترد نوی جی یقین مثل خلیل آتش نشید خلیل اللہ مست خود گزینی سنے تازے بے حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر بے یقینی اللہ فرمائے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ فرمائے در ابراہیم نے اتباع استفاء انتخاب کرو زان لپارا خود یقین سر دا خدای عاشق یقین سر دا اللہ عاشق خدا سے عاشق ہو وی اور بسم اللہ الرحمن قرآن کریم فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا فِي عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِي عَالِمِينَ اللہ تعالیٰ فرمائے تو بلوغ نوڑان دے ابراہیم تمہیں سڑی تو پر کڑ بس پانا سر لگو مرشد معنا مرګړو ترجمه کول دي معنا ګایډنس نه دی نو الله ابراهيم دار څنګه کال لکو چې عقل داسه وختو لکه سړي په کالو پورو سړي ولقد آتينا ابراهيم رشدو من قبل وكنا به عالمين قال لابيه وقومه دخل قوم تاخل قارتوه كما هذه التماثيل التي أنتم لها حاكفون ويدا ستاس ديوشن أو كمفتمن جدي بطان وصرد دور ديوشن كي داس وقت فاجزائي ودارك كي مسلمان خدايتا وقدر واجبين مدرين مو كجب دايتا مدرين نو كمفتمن بونشتا ديوشن بنشتا تعلق مقوي نده نظرمو كا وقت قراتي هم كريم کله په دې ځای تاسو کله اسمانه په اړه وګورئ دا باندې دا موسکا ته دا موبایل په کوم باندې نو دا تاړوان درشه باندې چې مستو دی الله فرمایي اس قال دی به او قومه ما ها به تما فیدل لتی ان الله واقفون ور دې غتانو دا تاسو ته ما بودانو هیڅ پای کړی پسمنه ابراهيم عليه ابراهيم عليه السلام او سلام ته قوم وي تاريخي پس منګر کوي نشته سوای د دینه چې دا زموږ کلچر یا بلا میګر چې پر وای روان ده سو کلچر قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين وینو کوم د سکیتا میتاب نه مالو ستاره دی پس منګر منه معلوم سوای د دینه چې زموږ روان نکان په دې طریقه روان وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مقتدون بس المنبو ده غير فرش نفس بره قدم كان قدم كيدا سكب قدم بارد قدم كيدا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو كم فرماري دوانا مضاهنة وعلنو وَلَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ بِتَاسُ أَسْتَاسُ بْلَوَانِ كَمَنْ تُوْدُ كُبْرَهُ نو ورته وی وی قالو اجه بنا بل حق ام انت من الله دی وی تاس مون پوری پښمو زګه کنا تاس را سسار یک پروگرام شتا او چې کوم دا امپلیمنټډ پروگرام راکې دا دې مقابله کو سار یک پروگرام چې دا وی له زیات دی ابو نو دې دې دا تاسو وی دا چې تبدیلی اگئی یا ا رہی ہے شش طرف صحیح قالو وجدنا ابا تعلق من ايش الفرق ما اشخاص رئيس طالب اشخاص رئيس طالب اشخاص وزان لسا فضائل ومناقب كوم يعني هل يولي رأي لو فكير بدأي دي دي بي شو فكير من كيم كنو وي خود ما سرد دالا شدا نفرد سياسي پیدا شدي من عن يقوب عن يولي فرد شبه خلق چرد كرد وتيار يو سريو بيه لاش دا كار خلق صحيح يو سري كدشمن كي نمسي صفتي برمانا اعتراف وطالب فلاني كي خبر ازين كرادي تاسو د خپل خپل خوشاله شاله شي ما ته مرګ وروسته چې پاکستان پرې څخه مال شړې کوو تاسو بشیر ما زه سړیتوب تاسو هم بشیر نه پکې هر کال لګ لګ ورکوم وزه ته راو سم ډیر مثلا پاتې پاتې نالا تعالی فرمایي وي وجدنا قالو وجدنا ابانا دا شیخ سید سید رحمان دا ترې بشیر جان نه ده وی وی شیسر کی موت رہے ہم بیٹی کا مدعو کر تیرم سڑے کی پیدا کوئی ماں اور پیدا سو تیرے تعلیم سے پیدا قالو وجدنا آباءنا لہا اللہ دلوں کو سڑی اللہ دلوں نے ماں سڑے چیزا سڑے شم مطا سبانے بل سڑی خبر کی لگی او کزن سڑے ہم اکتا ہے چیزا سی نفرت بارا کوئی چاہتا قالو وجدنا آباءنا لہا قابلین قالا لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين بتاسطول گمراہان دارانم گمراہانو نکانم گمراہانو قالوا اجئتنا بالحق ام انت من الله نبی بتاس مسرن رانی کے تتاسر سفر پروگرام شتا ابراہیم علیہ السلام نے پروگرام ہڑے سارے پروگرام سارے ګور دا الله په رب دې دا کومر جامې دا په دې راغو اسنا په دې لو فرات کې دن دیو جو په عالم یو دغه کومه میسان کې اوستا راځي ولا سو رب دې دا په دې لو فرات کې ډیره کښه دا ما ورګور ته پرونه وي ما شرف الاولیه چې عاشق په عبادت پیدا کیږي د شرف په روح کې چې اول با دا الله مخلوق متصرف غني يا بيرس طريقه الشروع ابتداء چې عبادت کې شروع رومي ور تصرف ساکي رستو بیا ورته یې شیر پیدا باندې نازیدان ابراهيم عليه السلام و سلام ورته چې ربكم قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين ابراهيم ورتوي چن خدا رب دین اربا دی ساسو رتوڑو دتوڑو کائنات رب رب السماوات والارض الذي فطرهن او خدای چې دا کائنات پیدا کړی دی هر کائنات هم رب دې ستاسو هم رب دې ستاسو د پلاران نکانو هم رب دې عبادت د رب لازم دی تاسو را قربان اوسئ چې عبادت چا لازم نه تا دې ته ورسې ګور دې لې ابراهيم عليه السلام هغه ته پاتې و چې په ربوبیت نه ځان سره متفق و چې ګړا قال ربكم قال ربكم ورب آبائكم رب رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين زبد خبر ما لتي شاهد خبر تي ولا شاهد خبر بيان مشتكي وانا على ذلك من الشاهد دي وجه قصد خلق عدالت دزان سر کمزور سڑے نن بودی شو پڑھو کی تاریخ بارے کو ویلو کی مشاش کسن جو تو شاید آغلی تر قیمت پوری پا خبر تیم دغس وانا قدا ذالکم من الشاہدین ویزدا خلقنی چه پا خبر خبر بانی تیم ولالی ارزایدا خبر کولو کا بابانی دخل پر پسی وطلع الہی دن اصنام سن امام محلی وی فجعلهم جثاثا جثاثا جثاثا اگو ادری وارا متواتر قرآتی نے مستقر ستن جیم صحیح وقت مستقر ستن جیم فجعلهم جثاثا جثاثا جثاثا فتاتا مقصود ہے فتاتا کل وارے چان وڈ وارے چان سٹ وارے چان لاس وارے چان سبا وارے بس ابراہیم کے وڑے بھی حکومت وارے صلی اللہ علیہ وسلم لقدہ پیغمبر کی رسولی تقالوانا حکومت بھی فجعلهم جثاثا الا كبيرا لهم تايد الحديث تحوي اوتي تو قوة 40 رجلا اوتي تو قوة 40 رجلا ما الله فرمائے فجعلهم جثاثا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون مشر ملاسب والجوند بريخو يعني كم چې مشرو د معبودان علي او سالم دوی چې واپس راغل طریقې دا و چې لوګان چې واپس راشي نو دغه جمعه ته ځي چله چې واپس راغل نو چرته دي جمعه ته دي سره دې ته راته کوم ویني نو واپس راغل نو به جمعه ته ځي جمعه ته نو جمعه ته جرال ته پروت دا یان د تر د تر برات دې کوټه کوټه قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين بدكار زمون دے خدایان سرچا کر دے یقینا اپو دے گیم دے مرز باری دا انو ایچ انہو لظالمون انہو لمن الظالمین یا دا دا گیم یو گیم دے نا دا گیم دے مرز باری انہو یا پو خدلے اس دے کوئی دا کوئی دا شدر پروار اس دے سوار دا شدر دی کرنے انه لمن الظالمين قالوا ادعوا سمعنا فتى يذكره سمعنا فتى سمعنا سيدي ذكركم لا يذكركم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعلمهم تعيين تعيين وجه ده شيء اسم غشيم جوڑ قالوا سمعنا فتى يذكرهم نو استغفر الله ربنا بس يعيبهم يا يعيب اعاب يعيب اعابة لهم عيب يعيد عيب يعيب تعيبان افعال وتخيب دوار مستعمل قالوا سمعنا فتى once again قرآن كنا نقلها اصل نو دی یو پاره په ایمان کې خوان د درګی کړ د کړه چې مرچ کې نشه په تر په ګورې نه چپ وګال وګال دا قران کې راټول نه ستو قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم ويوزوان دي جميع شبه ربي فتن يذكر قول دا قوم ابراهيم دي نمروز اغي يو اكزيبت يو قادر جاري اكزيبت يو قادر كين بكين قوار فرمان مرسول الله ادمنستريشن ادر مرسول الله جرنين ادر نمروز ابن سرخايا ادر جاري وفاتو بي على اعين الناس لعلهم يشهدون ودير علي على اعين الناس الى محضر من الناس على اعين الناس اس کا ترجمہ تو میں لفظ ترجمہ دا کہ دخل اس ترگو تیرا پڑے خلق مانا الى محضر من الناس دخل اور حضور تیرا پڑے فاتو بي على اعين الناس لعلهم وے ترجمہ بیسے تو بیا خبر نرمال دام کی دا ویلا اللہ یشهد دې د پارا چې دې تماشو کی چې موږ داسې مدریم سره سرکار داسې نه چې گواہی وو ای نو روپ گواہی سره پر بادشاہو او دې گواہی خبر په تر باندې د بادشاہ په قانون کې گواہ مو ته ضرورت نه لعل یشهد منا چې دې نظارو کی او تماشو کی چې موږ سره کوچې میسج لاشي لعلهم يشهدون ده دې د پاره چې دې تماشو کې چې موږ دښت کړ سره سره نو سم نه سړي خبر ابراهيم په واره چې خبر ولاړ وي لعلهم يشهدون چې دې تماشو کې پر څه قالوا اقمت فعلت هذا بآلهتنا وای آیات دا کار نو خدایان سره کړ ابراهيم جواب ورکړ وی بل فعلو کبیر و هاذا بل فعلو امام بخاری حدیث نقل کړی دی منزل ابراهيم و الله صلوات و طلبات الله بزاد تشریح خدای ته قال بل فعل فاعلون چون کی وکړ دا معلوم بغیر دی نه دی مفعول بغیر فعل فاعل نه دی انوی وی بل فعلو دا کار چون کی کړی دی کار چا کړی وای زان دغه په هغه باندې استر بل فلورا بلکې دغه زان نوم راغلی زان نوم یو فعل او فعل د فایل وی قال بل فعل وی دا کار کوم کی کړه دې کبیر او مها دا مشر بام پر دا دی ولا دا کبیر او مها دا مستقل جوړه ده دا د اوري وخت نشانی ده په هغه نه دا چې چن خطا شي نه کیږي کلم ته وایي کلم ته نه وایي دا شی مرته قال بل فعل ودا کار کون کی کړه دې کبیر مهاذا وچ مر د پوس کې د مشر پلار چې مسلمان ګډه د پوس پې کبیر مهاذا و مشر پلار د زیتا دې ولا دې نه د پوس پې فسالوهم فسالو او دا ګور تعمیه د فار ابراهیم د هم زمیر د جبر وې فسالو هو نه وې د سره فار د تعمیه د فار چې زمانه د کس دې احترام شته ذکر دې کاکا د پاره د هم چې مسیح ریسته وایو دا کاکا جوړا پس الوهم وی د دې بابا نه تاسو کې تاسو تاسو تاسو صرف پاره وای احترام د پاره او هم هم پس الوهم ان كانوا ينتقون ورجعوا الى سنتي رجعوا الى څه ما سړي سره چې جواب ني نو سو وای سرکی فرجعوا الى انفسهم تيسر نتك نفس نفس رسول سرور فرجعوا الى انفسهم فقالوا ذي زبان حاصر داوي فقالوا حالا زبان حاصر داوي انكم انتم الظالمون يقينا تاسو يعني منك ظالمان اسم خدایان رأي خبر مشکور ورقصي ثم نكسو اگر چه تنکیس منگی منتقول دی داس خودت تا چون دوی سر ٹکڑا دے تو پدی که تا جونا ہے کوئی دے سر نو بیارا اوچا یہ ٹکڑی ہو تا اوچا ثم نكسو حلا روزین کیا ہے سر نو را اوچا ابراہیم کیا ہوں وی لقد آلم سما هاولائی انتقون وی تا تا خدا معلوم رجدی خبری شکولے ابراہیم موقع پیدا شوا ابراهيم چې کرا سي فامي لیکل نو وکیل سي نو بس راتي سي برو سره ابراهيم ابراهيم عليه السلام ورته اوفل لكم خدای دې تاسو به خوباس تپل لكم ابراہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے جو ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے اور کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. خبرت ایمان ہو تو کردار کا ایمان ہو کردار واپس راشی حضرت عظیم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پانچ رقم خاندان مطالب و لقد قوزو فی سبیل اللہ ما اوزیا حد مثلن قد پیغمبر دعا اوپر رحم اللہ آل یاسر دید یاسر کو توڑا اولاد رہا پیغمبر ضرور رحم اللہ آل یاسر اسلام بنے شہید ابو جہل دا غیر وخبار دا یوم سرو تڑلا بلخ پیولا کنو سرو تڑلا اور دے میں وائد چی تورے روا مستا دو کسان دائے گری میں فری اُلتے بند کڑوا اور بدامین جوالا غنبے بچوڑے سمیہ بنت خیال پر جہاں بھار اپنی آسر دا اور بسر وٹوے دوڑے دے کہ دیکھ پلی دینین واپس شا رسول پار دینی گی دا صفا ہوا کے صفا سر بار دا کلام میدان چی دا حج عمرہ کے پر مستوی عمار ابن یاسر عمار ابن یاسر دا والتو والاڑے جانت والاڑے وغا چی نا مسجد میں نا بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں چن مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میدان کے بسروٹ پہ سمروڑ دے دپاسے بن گتان پہ خدچ دے حرکت نشکوڑے حضور پاک روان دے حضرت عمار دا کے بیت وقت داود و خود سوزے دو بوئی پہ لگے دے حضرت عمار فرمائے اس طرح میں بلاوے کہ حضور میں وقت حضرت عمار وی اہ اللہ ما سرد دی درد پہ کرنو چکم ما دو چکم ما دو دردو دردی پہ کرنو رہا ویتارا تا پکرنو چکم پیغمبر دما دا کے بیت وقت درد پہ درد پہ درد پہ درد پہ درد پہ حضرت عمار فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسر مبارک بانے او مخبان پردواچو لا سادر واچو بے قدم نے تیز کر زمان خواہ کے تیر شو سنو چنہ مکی بدماشان تم بولے وے مائے پھنے واورے دا چیا نارو کونی بردم و سلامن حالا عمار ابن یاسر کما کنتا علا ابراہیم وے او بورتم آغلو ابراہیم زمان کے دا خالق مخلوقی چید ابراہیم زمان کے کہ زمانی پہ ابراہیم بان یقی دیشنو عمار بان یقش حضرت عمار بھی پہ محمد السلام دا جنڈو گئے نا زمان پہ بدن پہ پیٹ پاتے اور بھی آپ اس کو بولن نا دین آباد جب یہ زمان جو گا صبح خان دا پیشانے تر پیر پاک سمناس کی لجا خوب ملون جی پیس پیر لیکن ابراہیم بڑھتا رسول پاک بڑھتا حکم کر نسکہ اللہ موئے چی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اور آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے اور کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے نمرود آتش خانور کا گلزار شوا چھکردار دا سلنو پخلیل کی اللہ نے قصد دیر بے خیر در کی کریم خدا نے بدی کی اور اعلیٰ قوار حمید دی خدا نے فیتنو آفات و بلیات